اکفاروکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی پچھلی تباہ ہونے والی قوموں سے تمہارے کافر کچھ زیادہ اچھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نفی کے لیے ہے، یہ سوال نفی کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اچھے نہیں ہیں، اگر وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے۔ ام لکم براءت فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں؟ زبر سے مراد گزشتہ انبیاء پہ نازل شدہ کتابیں، کہ جن میں لکھا ہوا ہو کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا، یعنی پچھلی قوموں کے حال سے سبق لو، تمہارے کفار پچھلے کفار سے اچھے نہیں، تمہارے لیے کسی صحیفے میں نجات کا پروانہ لکھ کر نہیں بھیجا گیا۔ ام یقولون نحن جميع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جماعت بدلہ لینے والے ہیں، یعنی تعداد کی کثرت اور وسائل کی قوت کی وجہ سے ہم دوسروں پہ غالب آ سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے نا اور دشمن میجورٹی میں تھے، تو ان کو اپنے جتھے پہ بڑا فخر تھا۔ نحن جمیع، ہم جمیع ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، جتھا ہیں، منتصر، بدلہ لیں گے۔ نہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی اس وقت کی جا رہی تھی جب دور دور اس کے پورا ہونے کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی مسلمانوں نے ہجرت کی، میدان بدر میں ان کے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، اور یہ بری شکست کھا کر پلٹ آئے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کس قدر الہا و زاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے، والساعۃ ادھا و امر، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ یہاں موعد جو ہے یہ ظرف کے معنوں میں ہے، یعنی ان کے حاضر ہونے کی جگہ جو مقرر ہے، طے شدہ ہے، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے جس کا یہ سامنا نہ کر سکیں گے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں ہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم پیغمبر کو مان لیں تو پھر تو ہم بڑی گمراہی اور جنون میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہاں بتایا گیا کہ ہاں واقعی وہ جنون میں تو ہو تم۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، کھینچے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، یعنی مجرموں کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم میں منہ کے بل کھینچ کے پھینکے جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو مس یا ٹچ یا چھونا سقر کا، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور شدت کے لیے یہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ قدر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کو حکمت اور مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کے کچھ معیارات ہیں۔ پھر اسی طرح قدر کا معنی تقدیر بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں اس کی اپنی تقدیر کار فرما ہے، جو بھی اس نے اندازہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر الہی برحق ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسے ہی الگ تک پیدا نہیں کر دی گئی، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کیا گیا ہے، ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کا ایک سائز مقرر کیا گیا ہے، اس کی کچھ خصوصیات طے کی گئی، ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، ایک خاص وقت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا پھولوں کو آپ دیکھیں، ان کے کھلنے کا ایک خاص وقت ہے، اور ان کے مرجھانے کا، ختم ہونے کا ایک خاص وقت ہے۔ مخصوص پھلوں کے اگنے کا ایک خاص وقت ہے، موسم ہے۔ پھر یہ کہ ایک خاص حد تک نشو نما پاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ مثلا پھلوں میں سے مختلف پھلوں کا سائز مختلف ہے، جانوروں کا سائز مختلف ہے۔ ہاتھی کو آپ کتے جتنا نہیں دیکھیں گے، یہ کتا ہاتھی جتنا نہیں نظر آئے گا آپ کو کبھی، بلکہ کیا ہے، ایک کا اپنا سائز ہے، دوسرے کا اپنا سائز ہے، پھر جو چیز جتنی تعداد میں ہے اس کا الگ ایک اندازہ ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بکری بھیڑ جو ہے وہ بہت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے برعکس شیر چیتے بہت کم. اگر شیر چیتے بھی بکریوں کی طرح پیدا ہونے لگتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہ بچتا، پھر تو وہ شہروں میں بھی نظر آتے اور انسانوں کا زمین پہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا. تو اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص وقت تک ایک چیز کام کرتی ہے، مثلا انسانی جسم کی مشینری یا قوموں کی زندگی، ایک خاص وقت آنے پر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک موت ہے، ایک خاتمہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روشنی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی کی ایک خاص مقدار ہے جو زمین کی طرف آتی ہے، چاند کی روشنی کی مقدار مختلف ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے جیسے روشنی کے لیے بلب کا مقدار مختلف ہوتا ہے، کوئی 0 واٹ ہے، کوئی 40 ہے، کوئی 100 ہے، 200 ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ستارے سیارے بنائے ان کی روشنی کا ایک خاص اندازہ رکھا، اور پھر فاصلہ ایک خاص مقرب اندازے سے رکھا. کچھ ستارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے، دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی اور ان کی تپش ہم تک نہیں آتی. یعنی سورج جتنے فاصلے پہ ہوتے تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکتے. اور صرف چاند نہیں، سورج نہیں، اور باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں. پھر زمین کے اوپر بھی سارے ہی میدان نہیں بنا دیے، سارے ہی پہاڑ نہیں بنا دیے، سارے ہی دریا نہیں بنا دیے، سارے ہی صحرا نہیں بنا دیے. ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا. بارش آتی ہے تو ایک اندازے پر آتی. ان کل شیء، یہ تو چند ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو دی ہیں میں نے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے فرماتے ہیں کل شیء، ہر چیز کو خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو ایک اندازے سے بنایا. خود انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے، انگلیوں کا ایک خاص سائز ہے. اگر صرف اس سے دگنا ہو جائے، تصور میں لائے نا، اگر آپ کی انگلیوں کا سائز صرف اس سے دگنا ہو جائے تو مٹھی بند کرنا مشکل ہو، چیزیں پکڑنا اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل، اور آپ ایک دوسرے کے ہاتھ مروڑنا شروع کریں تو توڑ کے ہی رکھ دیں. یا یہ ہے کہ سارے ہاتھ کا سائز بڑا ہو جائے، یا بازو اس سے دگنے لمبے ہو جائیں، ناک ایک خاص سائز پہ آ کے رک جاتا ہے. اگر صرف دگنا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھانا شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ اس کو کھڑا رکھنا پھر مشکل ہے. ہاتھی کے سونڈ کی طرح شاید منہ کے اوپر لٹک جاتا. آنکھیں اگر اس سے دگنے سائز کی ہو جائے، منہ اس سے دگنا کھل جائے یا اس سے آدھا رہ جائے، تھوڑا سا بھی بڑھا لیں یا تھوڑا سا بھی گھٹا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شکل بگڑ کے رہ جائے. چہرے کے کچھ اعضاء جو ہیں انسان اپنی انگلیوں سے آگے پیچھے کر سکتا ہے، کبھی شیشے کے آگے بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو کھینچ کے دائیں بائیں اوپر نیچے کھول کے شکل دیکھیں تو آپ بالکل ایک مختلف انسان ہوں. تو یہ سب کچھ جس نے بنا کر دیا ہمیں، کیا فرمایا، ایک بہترین اندازے پہ پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کا سائز، ان کی انوائرنمنٹ، ان کی خوراک، ان کی ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. پھر اسی طرح زمین کو آپ دیکھیے، کتنے پلانٹس ہیں، ان میں سے ایک پر لائف ہے، ایک خاص اینگل پہ پیدا کیا، خاص سائز کا پیدا کیا، اس کا خاص فاصلہ رکھا سورج سے. اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو ہر چیز جل جائے، زیادہ ہو جائے تو کچھ بھی یہاں اگ نہ سکے. یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ ایک مخصوص مقدار کے ساتھ زمین پہ پڑتی ہے یا ایک اندازے کے ساتھ، اور یہ اندازہ ساری تخلیق میں ہے اس کا. مثلا آپ دیکھیے کہ زمین کے گرد چاند کا مدار یعنی آربٹ اور اس کا حجم اور ماس اس انداز سے برقرار رکھا کہ زمین پر اس کی کش شکل کے برے اثرات مرتب نہ ہوں، اور انسان زمانہ گزرنے کا حساب بھی کر سکے. نیز اس کے مناسب حجم کی وجہ سے زمین پر اس کی روشنی مناسب طور پہ پڑے، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ مدھم، بلکہ انسان کو بھلی لگے. چاند کا فاصلہ زمین سے اس انداز سے رکھا کہ گریویٹیشنل فورس کا اثر زیادہ نہ ہو، تاکہ سمندروں میں زیادہ طغیانی نہ آئے. نیز چاند کی موجودہ مدت کے حساب میں فرق نہ پڑے. اگر چاند کا ماس زیادہ ہوتا یا زمین سے فاصلہ موجودہ فاصلے سے کم ہوتا تو زمین پر اس کی کش شکل کا اثر زیادہ ہوتا، اور نتیجتاً سمندروں کے پانی میں زیادہ طغیانی آتی جس سے شہر برباد ہو جاتے. چاند کی کش شکل کی وجہ سے سمندروں کا پانی متحرک رہتا ہے، جس کی وجہ سے پانی صاف رہتا ہے. نیز چاند کی روشنی زمین پر بہتر اثرات کا موجب بنتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف چاند کو پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ ایک مناسب سائز پر اور مناسب جگہ پر اس کو رکھا جس وجہ سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ادروائز وہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتا. اور یہی اللہ کی حکمت اور اندازہ ہر چیز میں کار فرما ہے, یعنی چیزوں کے سائز میں, تعداد میں, ان کی خصوصیات میں, ان کی پلیسمنٹ میں, یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی اور نہ اس کے آنے کے لیے کوئی لمبی مدت چاہیے, بس صرف ایک حکم چاہیے اور وہ واقع ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے تمہارے گروہوں کو. اشیاء شیعہ کی جمع ہے, شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ, پارٹی, وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں, یعنی کسی شخص کے پیروکار اور مددگار. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اشیاء کو, یعنی تم جیسے لوگوں کو پہلے ہلاک کیا. یعنی کتنی ہی قومیں ہلاک ہو چکی, فہل من مدکر, تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے, یعنی دوسروں کی تباہی اور بربادی سے. وکل شیء فعلوہ فی الزبر, اور ہر چیز جس کو انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں ہے. یعنی پچھلی تباہ شدہ اقوام کے سارے اعمال صحیفوں میں, نام اعمال میں, اعمال نامے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, یا دوسرے معنوں میں لوہے محفوظ میں درج ہیں. اور یہ اعمال نامے کس قسم کے ہیں؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ, اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. جیسے پیچھے سورۃ قاف میں آپ پڑھ چکے ہیں, مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جیسے سورۃ الکہف میں گزر چکا ہے, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, کہ انسان نامہ اعمال دیکھ کے کہتا اسے کیا ہو گیا, کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ, یعنی فرشتے انسان کے جو نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں وہ اس کی ہر ہر حرکت, ہر ہر ایکشن, ہر ہر بات, ہر عمل معاملہ, چھوٹا ہو یا بڑا, سب کچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں.